Wir haben jetzt uns in Daniel 7 mit einer Situation beschäftigt, die kann uns Angst machen. Zajmowaliśmy się teraz w Księdze Daniela sytuacją, która może nas wystraszyć czy przestraszyć. Keiner hat gerne Angst. Żaden z nas niechętnie się boi. Auch gläubige nicht. Również i wierzący nie lubią się bać. Aber wir können auch nicht immer entfliehen. Ale my nie możemy zawsze tak, można powiedzieć, bujać w obłokach. Wenn wir uns einmal die ersten Kapitel von Daniel anschauen, gdy oglądamy te pierwsze rozdziały Księgi Daniela, dann gab es für Daniel und seine Freunde manche Situationen, wo sie Angst hatten. To dla Daniela i jego przyjaciół było kilka przynajmniej takich sytuacji, w których oni się musieli bać. Und wir haben es jetzt in einer Zeit zu tun, die noch zukünftig ist. A teraz mamy do czynienia z czasem, który jest przyszły. Und es wird nicht einfacher. I nie będzie łatwiej. Wir haben aber auch gesehen, dass Gott immer Hilfsmittel für seine, für die Treuen hatte. Ale też widzimy, że Bóg ma zawsze środki pomocy dla tych, którzy są wierni. Und auch jetzt hat ein Hilfsmittel für Daniel. I również teraz ma środek pomocniczy dla Daniela. Ändert die Situation auf der Erde nicht. On nie zmieni. Aber gibt Daniel einen Blick in den Himmel. Ale daje Danielowi wgląd w sytuację, wgląd w niebo. Ab Vers 5 lesen wir, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Vers 9. 9. Wiersz. A gdy patrzyłem, postanowiono trony i usiadł sędziwy na nich. Daniel bekommt hier einen Blick in den Himmel. Daniel ma tutaj wejrzenie w to, co się dzieje na niebie. Wen erwarten wir im Himmel zu sehen? Wen erwarten wir? Wenn wir in den Himmel schauen, was denken wir, wen wir dort sehen? Jeśli myślimy o niebie, to jak nam się wydaje, kogo tam zobaczymy? In dem Himmel ist Gott. W niebie jest Bóg. Aber ich will jetzt schon sagen, Gott kann man eigentlich nicht sehen. Ale już teraz chcę to podkreślić, w zasadzie Boga nie można zobaczyć albo widzieć. Aber dieser alte an Tagen, den Daniel hier sieht, ist Gott. Ale tutaj ten sędziwy, albo podeszły w latach, to jest Bóg. Und Gott sitzt auf dem Thron. I Bóg siedzi na tronie. Wir lesen aber hier in Vers 9, dass es viele Throne sind. Ale w 9. wierszu widzimy, że tu jest wiele tronów. Was ist denn auf den anderen Thronen? Co, kto jest na tych pozostałych? Lasst uns einmal Offenbarung 4 lesen. Otwórzmy objawienie 4. Da lesen wir in Offenbarung 4, Vers 4. Oder erst Vers 2. 4. rozdział, najpierw 2. wiersz. Ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, albo jeden. Offenbarung 4, Vers 4. Und rings um den Thron waren 24 Throne. 4. wiersz. A wokoło tronu 24 trony. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste. A na tych tronach siedzących 24 starców. Daniel sieht Throne. Daniel widzi trony. Und er sieht den alten an Tagen. I widzi tego sędziwego. Und er wird beschrieben in seinem weißen Gewand. I on jest opisany, że jego szata była biała. Die Reinheit. Czystość. Der Würde wird er beschrieben des Alters. I opisana jest też godność jego. Des langen Lebens. Długiego jego życia. Es gibt auch ein Strom von Feuer. Ale jest też płomień ognisty. Das ist ein Strom von Feuer. Oder sein Thron wie Feuerflamme? Albo jego tron jak płomienie ogniste? Es ist ein Gerichtsthron. To jest tron sądu. Und dann setzt sich das Gericht. I potem nastaje ten sąd. Und es werden Bücher aufgetan. I są otwierane księgi. Und dann hört man auf einmal wieder die Stimme der großen Worte, die das Horn redete. I potem nagle słychać dźwięk tych zuchwałych słów, które wypowiada róg. Und das Tier wird getötet. I to zwierzę zostało zabite. Das heißt, es kommt zu einem Ende des römischen Reiches. A więc tu mamy koniec Cesarstwa Rzymskiego. Es wird wirklich gerichtet. ono jest naprawdę osądzone. Und dann wird in Vers 12 noch etwas von den übrigen Tieren gesagt. I w 12 wierszu mamy mowę o tych pozostałych zwierzętach. Das sind die ersten drei Tiere. To są te pierwsze trzy zwierzęta. Hier wird gesagt, die Herrschaft wurde weggenommen. Tu jest napisane, że ich władza została im zabrana. Das heißt, die ersten drei Tiere sind schon lange keine Weltreiche mehr. A więc te trzy zwierzęta to już długo nie są, już dawno, od dawna nie są królestwami na ziemi. Aber es gibt sie noch als Länder. Ale one istnieją jeszcze jako kraje. Wir kennen noch Babel. Znamy jeszcze ten, tą Babilonię. Das ist der Irak. To jest dzisiejszy Irak. Wir kennen noch Persien. Królestwo Persów też znamy. Das ist der Iran. To jest Iran. Wir kennen auch noch Griechenland. I Grecję też każdy z nas zna. Die Länder gibt es noch. Te kraje są do dziś, po dziś dzień. Aber sie sind keine Weltreiche mehr. Ale dzisiaj to nie są żadne potęgi czy królestwa. Dieser alte an Tagen, ten sędziwy, ist im Himmel. Jest w niebie. Eine Beschreibung, die uns, wo wir Ehrfurcht bekommen. To jest opis, przed którym możemy się bać tego, albo mieć taki respekt. Ich möchte jetzt schon diesen Vers 13 und 14 dazu nehmen. I chciałbym do tego dołączyć wiersz 13 i 14. Da ist dieser alte an Tagen auf dem Thron. Ten sędziwy jest na tronie. Und mit den Wolken des Himmels kommt einer wie eines Menschen Sohn. I na obłokach przychodzi ktoś podobny do Syna Człowieczego. Das heißt, es kommt jemand, der ist wie ein Mensch. To znaczy, ein Sohn des Menschen. Jest to ktoś jak człowiek, czyli Syn Człowieczy. Und doch ist er auch nicht gleich. A jednak nie jest on tak do końca. Czy takim samym człowiekiem, jak my ludzie. Mit den Wolken zu dem alten Antag, das heißt zu Gott. On na tych obłokach przychodzi do tego sędziwego, czyli do Boga. Und er steht jetzt vor Gott. I on teraz jest przed Bogiem. Und diesem Menschensohn wird Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. I temu Synowi Człowieczemu jest dana władza, chwała i królestwo. Und alle Völker und Völkerschaften und Sprachen dienen ihm. I wszystkie ludy, narody i języki służą mu. Und dieser Menschensohn bekommt Herrschaft, die nicht vergehen wird. I on otrzymuje władzę, która nigdy nie przeminie. Und bekommt ein Königtum, das nicht zerstört wird. I otrzyma królestwo, które będzie niezniszczalne. Ahnen wir, wer dieser Menschensohn ist? Czy domyślamy się, kto jest tym Synem Człowieczym? Als der Jesus diese Erde verlassen hat, wurde er in Wolken aufgenommen in den Himmel. Gdy Pan Jezus opuścił tą ziemię, to on na obłokach wzniósł się do nieba. Beziehungsweise besser gesagt, eine Wolke nahm ihn auf. A dokładniej mówiąc, jeden obłok go wziął. Das ist die Wolke der Gegenwart Gottes. To jest ten obłok obecności Bożej. Die gleiche Wolke, die damals den Tempel in Jerusalem verlassen hat. Dokładnie ten sam obłok, który kiedyś opuścił świątynię w Izraelu. Und so ist der Jesus, nachdem er das Werk vollbracht hat, vor Gott gekommen. I tak Pan Jezus, gdy zakończył to dzieło, przyszedł przed Boga. Und wir lesen im Neuen Testament, der Gott setzte ihn zu seiner Rechten. I w Nowym Testamencie czytamy, że Bóg posadził go po prawicy swojej. Wir lesen auch, dass er sich selbst zu Rechten Gottes gesetzt hat. A też czytamy, że on sam zasiadł na poprawicy Bożej. Das heißt, wir sehen hier auch wieder etwas, was wir verstehen können, was Daniel noch nicht verstanden hat. I tu też widzimy coś, co my możemy rozumieć, a czego Daniel jeszcze nie rozumiał. Dass jemand, nämlich der Jesus, als Mensch in den Himmel kommt. Że Pan Jezus jako człowiek pójdzie do nieba. Trotzdem heißt es wie ein Mensch. A jednak jest napisane jak człowiek, czy podobny do człowieka. Der Herr Jesus war Mensch, 100%. Pan Jezus był człowiekiem, 100%. Aber wir wissen auch, dass er Gott war. Ale wiemy też, że on był Bogiem. Sehen wir das auch in diesem Kapitel, dass er Mensch und Gott war. I w tym rozdziale też to widzimy, że on był człowiekiem i Bogiem. Wir sehen in Vers 22 wierszu, da steht auf einmal bei der Deutung des Gesichtes, bis der Alte an Tagen kam. Jeśli tu jest to wyjaśnienie tego widzenia i tu jest napisane, aż przyszedł sędziwy. Jetzt wird es, jetzt staunen wir vielleicht. Teraz może zdziwimy się. Wir haben Vers 13 und 14 verstanden, da kommt jemand wie einer der Sohn des Menschen zu dem Alten an Tagen. Zrozumieliśmy wiersz 13 i 14, tu ma napisane, że przyszedł ktoś do tego sędziwego. Und wir unterscheiden zwischen dem Herrn Jesus und Gott. I tutaj rozróżniamy Pana Jezusa i Boga. Und in Vers 22 heißt es auf einmal der Alte an Tagen kommt. A w 22 czytamy, aż przyszedł sędziwy. Kommt der Alte an Tagen zu sich selbst? On przychodzi do, sam do siebie. Wir kommen hier an etwas, was wir mit menschlichen Worten nicht beschreiben können. Tutaj doszliśmy do takiego punktu, którego ludzkimi słowami nie jesteśmy w stanie wyrazić albo opisać. Aber die Tatsache, dass der Jesus Mensch ist und Gott, können wir auch nicht beschreiben und verstehen. Ale tak samo, jak nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej rzeczywistości, że Pan Jezus jest człowiekiem i Bogiem, do końca nie jesteśmy z tego w stanie pojąć ani zrozumieć naszym rozumem. Aber wir können es glauben. Ale my w to możemy wierzyć. Ich möchte noch einen Grund angeben, warum der Alte an Tagen der Jesus selbst ist. I jeszcze jeden, jeszcze jeden dowód chcę dać na to, że ten sędziwy to jest sam Pan Jezus. Und dazu lesen wir Offenbarung 1. Przeczytamy objawienie, pierwszy rozdział. Da sehen wir in Vers 13. Inmitten der Leuchter gibt es jemanden einen gleich dem Sohn des Menschen. 13 wiersz, objawienie 1:13, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Das heißt, wir werden erinnert an Daniel 7, Vers 13, dass da jemand kommt wie eines Menschen Sohn. Tutaj mamy wspomnienie na Daniela 7:13. Jetzt wollen wir einmal anschauen, wie dieser Sohn des Menschen beschrieben wird. Und liest du mal von Vers 13 in der Mitte bis Vers 16. I teraz mamy opis, jak on wyglądał. Przeczytamy od 13 wiersza od połowy. Odzianego w szatę długą, szatę do stóp długą i przypasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Wenn wir also die Beschreibung in Offenbarung 1 vergleichen mit der Beschreibung von dem Alten an Tagen in Daniel 7, jak porównamy ten opis wyglądu z objawienia pierwszego rozdziału z tego z księgi Daniela z opisu tego sędziwego, dann sehen wir sehr viele, dass sehr viele Dinge gleich sind. To widzimy, czy zauważamy, że bardzo wiele rzeczy jest takich samych. Das heißt, to znaczy, als Daniel dieses Bild sieht und diese Throne sieht und den Alten an Tagen, to znaczy, że gdy Daniel widzi to widzenie i widzi tego sędziwego, da hat er Gott gesehen, to on widział Boga, aber hat den Herrn Jesus gesehen. Ale widział też Pana Jezusa. Und das ist etwas, was wir immer bedenken müssen, wenn wir Gott sehen, sehen wir den Herrn Jesus. I to jest coś, o czym zawsze musimy pamiętać, że jeśli widzimy Boga, to zawsze widzimy Pana Jezusa. Von ihm heißt es in Kolosser 1, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. W liście do Kolosa czytamy, że w nim mieszka cała pełnia boskości cieleśnie. W naszym tego brakuje. Tego słówka cieleśnie. Wir finden das einige Mal auch noch im Alten Testament, wenn wir einmal Hezekiel 1 aufschlagen. I to też w Starym Testamencie możemy zobaczyć, gdy otworzymy Ezechiela pierwszy rozdział. Wenn du mal liest, Hezekiel 1, Vers 26, da steht oberhalb der Ausdehnung, da war die Gestalt wie eines Thrones und auf dem Thron die Gestalt wie das Aussehen eines Menschen. Oben der Bauch. Ezechiel 1:26, a nad sklepieniem nad ich głowami było coś z wyglądu jakby kamień szafirowy w kształcie tronu, a nad tym, co wyglądało na tron u góry, nad nim było coś z wyglądu podobnego do człowieka. Also auch Ezekiel hat in den Himmel geschaut und hat den Thron gesehen. I widzimy, że też Ezekiel patrzył w górę i widział tron. Wen sah er? Kogo on zobaczył? Einen Menschen. Człowieka. Lass uns noch Jesaja 6 aufschlagen. Otwórzmy jeszcze Izajasza 6. Jesaja 6, Vers 1, da sah Jesaja den Herrn, also Gott, sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Izajasz tutaj pisze, widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, czyli Pana, to znaczy Boga. Und dann die Seraphim, die sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. I te, ci Serafowie wołają, święty, święty jest Pan, zastępów. Izajasz sah Gott. Izajasz też widział Boga. Was lesen wir in Johannes 12? Ewangelia Jana, 12 rozdział. Da steht in Vers 40, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. 40. Wiersz. Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił, to powiedział Izajasz, gdy ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Dieses Gericht, das sie nicht sehen werden und nicht hören werden, in Vers 40, ist ein Zitat aus Jesaja 6, Vers 10. Ten wiersz tutaj, który przeczytaliśmy, 40, to jest cytat z Izajasza 6 rozdziału, 10 wiersz. Das heißt, hier in Johannes 12 wird ganz klar gesagt, diese Person, die auf dem Thron sitzt, den Jesaja gesehen hat. Tu jest dobitnie napowiedziane, że ta osoba, która to wypowiada, to widziała Pana. Ist der Herr Jesus. I tą, tym Panem to jest właśnie Pan Jezus. Von Gott heißt es, dass wir ihn nicht sehen können. Od Boga jest napisane, że nie możemy go widzieć. Aber weil der Herr Jesus Mensch geworden ist. Ale ponieważ Pan Jezus stał się człowiekiem, to możemy widzieć Boga, ponieważ widzimy Pana Jezusa. I teraz jeszcze coś o tym Synu Człowieczym. Vielleicht hören wir heute Abend zum ersten, oder heute Nachmittag zum ersten Mal diesen Abschnitt aus Daniel 7. Być może dziś po raz pierwszy usłyszeliśmy, czy przeczytaliśmy ten urywek z Daniela 7. Vielleicht ist uns zum ersten Mal bewusst geworden, dass der Sohn des Menschen eine ganz gewaltige Person ist. Być może po raz pierwszy dziś sobie uświadomiliśmy to, że ten Syn Człowieczy to jest potężna osoba. Dass Gott schon im Alten Testament von diesem Sohn des Menschen sagt, dass er Gott ist. Że już w Starym Testamencie Bóg mówi o tym Synu Człowieczym, że jest on Bogiem. Der eine Gewalt haben wird über die ganze Erde, über die ganze Schöpfung. Który będzie miał moc czy władzę nad całą ziemią i całym stworzeniem. Und alle dienen ihm. I wszyscy mu służą. Und von ihm heißt es, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. I jest też o nim napisane, że Syn Człowieczy nie miał, gdzie by głowę skłonić. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Lisy mają jamy, ptaki mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Dieser Sohn des Menschen, von dem das gesagt wird, ist der gleiche Sohn des Menschen, wie er dann lebt. Ten Syn Człowieczy, o którym jest to powiedziane, jest tym samym Synem Człowieczym, który czytamy o nim tutaj w Danielu. In Hebräer 2 lesen wir auch von ihm. Hebrajczyków 2 też o nim czytamy. Hebräer 2, Vers 6. 6. Wiersz. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Du hast ihn ein wenig. Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo Syn Człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Hebrajczyków 1, 6. In Vers 9 heißt es, du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, wegen des Leibes des Todes. 9. Wiersz. Vers 9, ja? Vers 9. Ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci. Der Sohn des Menschen, der początek też. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Der Sohn des Menschen, der Gott selbst ist. Syn Człowieczy, który jest, sam jest Bogiem. Er ist für uns in den Tod gegangen. On dla nas czy za nas poszedł w śmierć. Engel können nicht sterben. Aniołowie nie mogą umrzeć. Deshalb musste er unter die Engel erniedrigt werden, um sterben zu können. Dlatego on musiał być mniejszym od aniołów, się uniżyć, by móc umrzeć. Das ist der Sohn des Menschen. To jest właśnie Syn Człowieczy, der auf dem Thron sitzt. Który siedzi na tronie. Und als Daniel das sieht, wird im Geist tief ergriffen. I gdy Daniel to widzi, to jest bardzo zaniepokojony, albo dotknęło go to bardzo. Der wollte Gewissheit haben über dieses Tier. I on chciał mieć pewność co do tych zwierząt. Über dieses Gesicht, Entschuldigung. Przepraszam, nie o tych zwierzętach, tylko co do tych widzeń chciał mieć pewność. Wir haben jetzt schon etwas über diese Bedeutungen gesagt. Już mówiliśmy co nieco o tym znaczeniu. Aber wir stellen jetzt fest, wenn wir die zwei Bedeutungen lesen, ab Vers 17 und Vers 23. Ale też to stwierdziliśmy, że gdy czytamy o tym w tym wierszu 17 i 23 wierszu, dass die Bedeutung weitergeht als das Gesicht selbst. Że to znaczenie sięga o wiele dalej niż samo to widzenie. Jeszcze jedną rzecz sobie teraz przypomniałem, którą chciałbym króciutko wspomnieć. Wenn wir in Vers 11 gelesen haben, dass das Tier getötet und sein Leib zerstört wird. Gdy w 11 wierszu czytaliśmy, że zwierzę zostało zabite i jego ciało zniszczone, dann finden wir das in der Offenbarung, in Offenbarung 19, Vers 20. To możemy o tym też przeczytać w Objawieniu 19, 20. Wenn der Jesus aus dem Himmel kommen wird, gdy Pan Jezus przyjdzie z nieba, und das Tier und den falschen Propheten in den Feuersee spielt. I to zwierzę i tego fałszywego proroka wrzuci do jeziora ognistego. Also jetzt wieder zu der Deutung. A teraz przejdźmy z powrotem do tego znaczenia. Daniel ist tief ergriffen. Daniel jest przejęty. Das war für ihn nicht nur interessant. To było dla niego nie tylko interesujące. Und das ist das, was ich uns allen auch wünsche. I to jest właśnie to, czego ja nam wszystkim życzę. Dass wir etwas empfinden von der Großartigkeit, die Gott uns hier offenbart. Żebyśmy coś odczuli z tej wielkości, którą Bóg nam tutaj, tych rzeczy, które Bóg nam tutaj objawia. Zum einen war Daniel mit Sicherheit erschrocken, wie viele Jahre es noch dauern würde, bis das Tier zerstört wird. Po pierwsze, Daniel był przerażony, jak wiele lat jeszcze upłynie, zanim to zwierzę zostanie zniszczone, czy unicestwione. Er war jetzt noch im babylonischen Reich, on, Kapitel 7. W 7 rozdziale, on jest jeszcze w tej niewoli babilońskiej. Und er wusste, es würde jetzt noch das Medo-Persische kommen. I on wie teraz, że nastanie po nim królestwo medoperskie. Es würde das Griechische kommen, das Römische. Potem jeszcze greckie i cesarstwo rzymskie. Und dann würde erst das Tier zerstört. I dopiero potem, po tych wszystkich cesarstwach czy królestwach, to zwierzę zostanie zniszczone. Und erst dann hat er Vers 13 und 14 gesehen, dass dieses ewige Reich kommt. I dopiero wtedy, 13 i 14 wiersz, widzi, że nastanie to wieczne królestwo. Für einen gläubigen Israeliten war das nicht so einfach zu verkraften. Dla wierzącego Izraelity nie było to tak łatwo, by to zrozumieć. Hier in der Grafik sehen wir ja, dass nach 70 Jahren die zwei Stämme wieder zurück ins Land geführt werden. Tutaj widzimy, że po 70 latach te dwa plemiona wróciły do swojego kraju, do swojej ziemi. Dann hat es bis 70 nach Christus auch ein Volk im Land gegeben. I aż do roku 70 po Chrystusie ten lud był w tej ziemi jako Izrael. Aber die Herrschaft, das Königtum ist in die Zeit der Nationen. Ale panowanie jest w czasach narodów. Und hier ist erst der Moment, wo das Tier zerstört wird. I dopiero tu jest ten moment, gdzie to zwierzę jest zniszczone. Aber Daniel war mit Sicherheit auch ergriffen über das, was er im Himmel gesehen hat. Ale Daniel był też przejęty tym, co on zobaczył w niebie, co się dzieje w niebie. Das heißt zunächst in Vers 17, vier Könige werden von der Erde aufstehen. 17 wiersz, czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Sie sind also nicht vom Himmel aus berufen. A więc one nie są powołane z nieba. Und jetzt heißt es, aber die Heiligen der Höchsten Erzer werden das Reich empfangen. I napisane jest, że otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki. Das ist neu. To jest coś nowego. Wer sind diese Heiligen der höchsten Erzer? Kim są ci święci najwyższego? Wir haben in Vers 9 schon die Throne gehabt. W 9 wierszu mieliśmy trony. Auf diesen Thronen sitzen die Heiligen der höchsten Erde. Na tych tronach siedzą święci najwyższego. Und sie werden ein Reich empfangen. I oni otrzymają królestwo. Das Reich, was im Alten Testament verheißen ist, ist das Reich, was wir als tausendjähriges Reich kennen. To królestwo, które tutaj mamy, jest to królestwo, das wir als tausendjähriges Reich kennen. To jest to królestwo, które znamy jako tysiącletnie królestwo. Und es ist ein Reich, was Verheißungen hat für diese Erde. I to jest królestwo, które ma obietnice dotyczące tej ziemi. Besonders für die Gläubigen war das eine Hoffnung, die sie hatten, einmal in dieses Reich zu gehen. Szczególnie dla wierzących była to nadzieja, którą mieli, że oni wejdą do tego królestwa. Jetzt wird die Heiligen hier aber genannt, die Heiligen der höchsten Erde. Ale tu są teraz nazwani ci święci najwyższego. Das heißt, es geht nicht um Heilige auf der Erde. To znaczy, to nie chodzi o tych świętych na tej ziemi, sondern um heilige im Himmel, ale o świętych w niebie. Wenn wir daran denken, dass das tausendjährige Reich aufgerichtet wird, wer ist dann im Himmel? I jeśli sobie pomyślimy o tym, gdy nastanie, czy zostanie ustanowione to tysiącletnie królestwo, to kto będzie w niebie? Die Gläubigen des Alten Testamentes. Wierzący Starego Testamentu? Wir. My. Und die Märtyrer in der Drangsalzeit. I męczennicy czasu ucisku. Das heißt, die in diesen sieben schrecklichen Jahren der Drangsalzeit, vor allen Dingen in den letzten dreieinhalb Jahren sterben. A szczególnie ci, którzy w tych strasznych latach i w tych ostatniej części tej bołówce, oni umrą. Sie werden am Ende der Drangsalzeit auferweckt. Oni pod koniec tego czasu ucisku będą wzbudzeni. Und sie bekommen als Belohnung dafür, i oni jako nagrodę za to, że umarli dla Pana, einen Thron im Himmel. Otrzymają tron w niebie. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 4. Objawienie 24. 20 rozdział, 4 wiersz. Ich sah Throne und sie saßen darauf und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes Willen enthauptet worden waren. Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie. Und da heißt es, die das Tier nicht angebetet hatten. I potem jest napisane, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu. Das hatten wir in Kapitel 13, Vers 15 auch schon gestern gelesen. To już wczoraj czytaliśmy 13 rozdział, 5 wiersz. Sie hatten das Markzeichen des römischen Tieres an ihrer Stirn nicht angenommen. Oni nie przyjęli tego znaku na swoje czoło, tego zwierzęcia. Da heißt es, und sie wurden lebendig, das heißt, sie wurden auferweckt. I oni są żywi, to znaczy, że zostali zmartwychwzbudzeni. Und sie herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. I oni panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Das heißt, für die Märtyrer in der Drangsalzeit gibt es eine ganz besondere Belohnung. A to oznacza, że dla męczenników z tego czasu ucisku jest szczególnego rodzaju nagroda. Sie dürfen mit dem Herrn Jesus vom Himmel aus regieren. Oni mogą wspólnie z Panem Jezusem panować z nieba. Und wir werden mit dabei sein. I my też będziemy przy tym obecni. Wir werden das tausendjährige Reich vom Himmel erleben. My to tysiącletnie królestwo będziemy przeżywali z nieba. Die Reiche waren von der Erde. Te królestwa były z ziemi. Wir sind Heiligen der höchsten Erde. My jesteśmy tymi świętymi tych najwyższych miejsc. Czy u nas jak jest świętymi najwyższego. Das ist nicht die engste Beziehung, die wir zu dem Herrn Jesus haben. To nie jest to najbliższe, to najbliższa społeczność, jaką mamy z Panem Jezusem, czy ta relacja, czy związek. Als Braut des Lammes sind wir noch mit ihm, noch viel enger mit ihm verbunden. My jako oblubienica baranka jesteśmy o wiele, wiele bardziej z nim związani. Aber im tausendjährigen Reich werden wir mit dem Herrn Jesus herrschen. Ale w tysiącletnim królestwie będziemy panowali z Panem. Das ist das, was wir in Lukas 19 finden, wenn die Knechte Wenn der Herr wiederkommt und die Knechte belohnt. I to jest to, co widzimy w Łukasza 19, gdy Pan przychodzi i nagradza swoich sług. Und dann sagt er, einem sei über 5 Städte, einem anderen sei über 10 Städte. I mówi do nich, ty panuj nad 5 miastami, a do innego ty nad 10. In Verbindung mit der Herrschaft heißt es oft richten. Jeśli in Verbindung mit der Herrschaft heißt es oft richten. Jeśli mówimy o panowaniu, to bardzo często jest tu na myśli mowa o sądzie. Aber dieses richten meint auch oft herrschen. Ale również i to sąd, ten sąd czy osąd też bardzo często ma na myśli panowanie. Das heißt, im tausendjährigen Reich sind wir mehr in Regierung. A to weniger als Braut. I to oznacza też, że w tysiącletnim królestwie my bardziej będziemy widoczni z tego punktu jakby zarządzania, czy rządzenia, czy panowania, niż jako oblubienica. Die Versammlung ist im tausendjährigen Reich die Stadt, die in Offenbarung, ich glaube, 21 beschrieben wird. Zgromadzenie jest w tysiącletnim królestwie opisane jako niebiańskie miasto. Ja. To objawienie 21. Aber wir sind eben nicht im tausendjährigen Reich alleine, die im Himmel sind. Ale w tysiącletnim królestwie my nie będziemy samymi, którzy będziemy w niebie. Sondern eben auch die Gläubigen des Alten Testamentes und die Märtyrer. Z nami będą tam wierzący Starego Testamentu i męczennicy. Wir bilden zusammen die 24 Ältesten. My wspólnie razem tworzymy tych, czy jakby zaliczamy się do tej grupy tych 24 starców. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen, Offenbarung 4:4, oder? Offenbarung 4:4, ja? Objawienie 4:4, czytaliśmy to. Und der Jesus ist derjenige, der das Gericht entgegennimmt, indem er dieses Buch öffnet. I Pan Jezus jest tym, który ten, podejmuje ten sąd przez to, że otwiera tą księgę. Offenbarung 5. Objawienie 5. Aber wir werden dabei sein. Ale my będziemy też w tym jakby uczestniczyli, czy przy tym. Dann fragt Daniel vers 19 noch nach dem Tier. 19 wiersz, Daniel pyta jeszcze o to zwierzę. Dieses Tier hat ihn doch sehr erschrocken. To zwierzę bardzo go przeraziło. Dann wird in vers 21 gesagt, ich sah, wie dieses Horn Krieg gegen die Heilige führte und sie besiegte. 21 wiersz. Patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. Das heißt, im gewissen Sinne, sage ich mal, ist das jetzt ein Blick zurück. To oznacza, w pewnym sensie jest to spojrzenie wstecz. Wir hatten die Heiligen im höchsten Erde, die das Reich empfangen. Mamy świętych, którzy, tych najwyższych miejsc, którzy otrzymują królestwo. Und hier wird nochmal zurückgeschaut, das sind die Heiligen, die in der Drangsalzeit getötet worden sind. A tutaj mamy spojrzenie wstecz, że to są ci święci, którzy w czasie ucisku stracili swoje życie, czyli ci męczennicy. Römische Reich gegen diese Heiligen vorgeendet. Gdzie to przyszłe cesarstwo rzymskie, które nastanie, dla nas dopiero przed nami jest, gdzie ono przeciwko tym świętym walczyło. Und sie auch wirklich besiegen wird. I przezwycięży ich. Und er wird sie besiegen, bis der Alte an Tagen kommt und das Gericht den Heiligen der höchsten Art gegeben wird. I przezwycięży ich, i to do tego momentu, aż ten sędziwy przyszedł i odbył sąd nad tym cesarstwem. In Vers 13 hatte ich gesagt, dass der Sohn des Menschen mit den Wolken des Himmels kommt bei der Himmelfahrt und vor Gott kommt. W 13 wierszu mówiłem, że ten Syn Człowieczy przychodzi i w obłoku idzie do nieba. Hier haben wir auch Wolken. Tutaj też mamy chmury. Aber eine andere Situation. Ale w innej sytuacji. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. On przychodzi na obłokach i każde oko go ujrzy. Merken wir das Gesicht und die Bedeutung, sie sind nicht immer ganz gleich. I tu możemy zauważyć, że te widzenia, jeśli chodzi o ich znaczenie, nie są takie same. Aber dann lesen wir, dass den Märtyrern in der Drangsalzeit wird, denen wird das Gericht gegeben. Ale potem czytamy, że tym męczennikom z czasów ucisku będzie dany sąd. Będzie dany prowadzić sąd, czy wykonywać sąd. Was für eine Belohnung. Cóż za odpłata czy zapłata? Der gläubige Israelit hatte die Verheißung, wenn er Gott wohlgefällig lebt, dann wird er eine Belohnung bekommen. wierzący Izraelita starotestamentowy miał to zapewnienie, że jeśli będzie Bogu wierzył, to otrzyma za to zapłatę. Czy będzie posłuszny, to otrzyma za to nagrodę. Dla niego było czymś strasznym umrzeć jako męczennik. Ale Pan wie, co czyni i wie, na co, co pozwala, czy do czego dopuszcza. I dlatego on daje im to królestwo. In Vers 22 am Schluss heißt es dann, die Zeit kam, dass die Heilige das Reich in Besitz nehmen. 22 pod koniec nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Merken wir einen Unterschied? Czy zauważamy tą różnicę? Vers 21, das Horn, das Tier führt Krieg gegen die Heiligen. 21 wiersz, ten róg prowadzi wojnę ze świętymi. Dann Vers 22, das Reich wird den Heiligen der höchsten Alter gegeben. 22. Tym świętym zostało dane królestwo. Vers 22 am Schluss heißt es nicht mehr die höchsten Alter, sondern nur die Heiligen. 22 pod koniec jest, nie jest już napisane święty najwyższego, tylko sam jest, są oni określeni jako święci. Das bedeutet, das Tier kämpft gegen alle wahren Gläubigen. A to oznacza, że to zwierzę walczy przeciwko wszystkim prawdziwym wierzącym. Vers 21 Krieg gegen die Heiligen. 21 wiersz to jest wojna przeciwko świętym. Manche werden sterben, manche nicht. Część z nich umrze, część nie. Vers 22, die sterben, werden mitherrschen. 22, ci, którzy umrą, oni będą współpanowali. Vers 22 am Schluss, alle werden in das Reich gehen. Alle werden das Reich in Besitz nehmen. 22 pod koniec, wszyscy święci wezmą w posiadanie królestwo. Die Gläubigen, die gestorben sind, werden das himmlische Reich einnehmen. Wierzący, którzy umarli, otrzymają to niebiańskie królestwo. Die Gläubigen, die überleben, werden das irdische Reich eingehen. Wierzący, którzy przeżyją, wejdą w to ziemskie królestwo. Die zweite Deutung nach Vers 23 ist eine gewisse Zusammenfassung. Drugie znaczenie od 23 wiersza jest swego rodzaju podsumowaniem. Es wird nochmal dieses Reich beschrieben, es werden die 10 Könige beschrieben. Jest jeszcze raz opisane to królestwo i tych 10 królów. Es wird dieses eine Reich Horn beschrieben, was dann höher ist als alle anderen. Jest opisane to jedno królestwo, które jest większe niż wszystkie pozostałe. Und auch nochmal der Charakter, dass es Worte reden wird gegen den Höchsten, das gegen die Heiligen der Höchsten. I jeszcze raz charakter tego. Wir lesen in Vers 25, wie lange die Zeit dauert. 25. Wiersz czytamy, jak długo ten czas będzie trwał. Und da finden wir den Ausdruck Zeit, Zeiten, eine halbe Zeit. I tam mamy to określenie czas, Zeiten, czas und eine halbe Zeit. Czas, czasy i pół czasu. Ja, ist das bei euch auch so? Wir haben Zeit. Zwei Zeiten. Gut. Und halbe Zeit. Ja. Also, diese zwei Zeiten ist sehr guter. Was ist Zeit? To określenie jakby dwóch czasów też jest tak. Co to jest w ogóle czas? Man kann das wohl auch wiedergeben mit einer Festzeit. Można to oddać jako stały czas, czy jako pewien czas. Und wir wissen, dass określony czas. Israel innerhalb eines Jahres sieben Feste hatte. Wiemy też, że lud izraelski w przeciągu roku miał 7 świąt. Also ist eine Zeit ein Jahr. A więc jeden czas to jeden rok. Dann haben wir zwei Zeiten. Potem mamy te dwa czasy. Sind zusammen drei Zeiten. To są w sumie trzy czasy, jak to drei Jahre. A więc trzy lata. Und dann noch ein halbes Jahr. I potem jeszcze mamy pół czasu, czyli pół roku. Das heißt, die Zeit, wo das Tier, das römische Reich gegen die Gläubigen verfolgt, dauert dreieinhalb Jahre. A więc ten czas, w którym to zwierzę będzie walczyło przeciwko, trwa 3,5 roku. Wir werden in Daniel 9 lernen, dass diese Zeit, die hier rot markiert ist, 7 Jahre lang dauert. Tutaj możemy się z Daniela dowiedzieć, że ten czas, który jest na czerwono tutaj zaznaczony, trwa 7 lat. Und die Hälfte der Zeit sind dreieinhalb Jahre. Połowa tego to jest 3,5 roku. Und diese letzten dreieinhalb Jahre werden besonders schrecklich sein. A te drugie 3,5 roku będą szczególnie straszne. Es gibt ein Ereignis, was diese 7 Jahre teilt. jest jedno zdarzenie, które dzieli te 7 lat na pół. Das finden wir nicht hier in Daniel 7, aber in Daniel 12. Tego nie znajdziemy, nie znajdziemy w Daniela 7, tylko w Objawienia 12, w Objawieniu 12 rozdział. Daniel 9 wiersz. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Das ist der Zeitpunkt, wo der Teufel auf die Erde geworfen wird. To jest ten właśnie moment, w którym szatan zostaje zrzucony na ziemię. Dann heißt es in Vers 13, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. 13 wiersz, a gdy smok ujrzał, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. Das männliche Kind ist der Herr Jesus. Tym chłopczykiem, czy tu męskim dzieckiem, czy synem, to jest Pan Jezus. Der aus dem Volk Israel geboren. Męskim potomkiem, który się narodził z ludu izraelskiego. Das heißt, wir finden hier Daniel 12 nur diese 3,5 Jahre. A więc w Daniela 12 rozdział mamy opisane tylko te pierwsze 3,5 roku. Daniel weiß jetzt zwei Dinge. Einerseits, es wird eine schreckliche Zeit sein. I Daniel wie o tym, że dwie rzeczy wie, że to będzie straszny czas. Aber auch, es wird eine begrenzte Zeit sein. Ale wie też o tym, że to będzie czas ograniczony. Das Tier wird vernichtet, wie wir es auch schon in Vers 11 gesehen haben. To zwierzę będzie zniszczone, jak już to czytaliśmy w 11 wierszu. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe des Königreiches wird dem Volk der Heiligen der höchsten Alter gegeben werden. Vers 27. 27 wiersz. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami nad całym niebem będą przekazane ludowi świętych. Wir lesen hier nicht von den Heiligen der höchsten Alter. Bei uns doch. Doch. Okay, das Volk der Heiligen der höchsten Alter steht bei uns. Bei uns, ja, Volk des Heiligen, ja. Des höchsten, ja. Das Volk, es gibt die Heiligen der höchsten Alter. Są święci Najwyższego im Himmel, w niebie, aber das Volk der Heiligen der höchsten Alter sind die auf der Erde. Ale tutaj jest napisane lud świętych Najwyższego i to są ci święci, którzy są na ziemi. Ja, die Gläubigen, die das, diese schlimme Zeit überlegen, werden hier auf der Erde in das Reich eingehen. Więc to są ci wierzący, którzy ten straszny czas na ziemi przeżyją. Und werden hier auf der Erde mit ihm alle Herrscher mit ihm dienen. I oni tutaj na tej ziemi będą z nim panowali albo służyli mu. Hier endet in Daniel der Text in Aramäisch. Tutaj w księdze Daniela kończy się ten tekst, który był do tej pory pisany w języku aramejskim. Das passt sehr schön. To pasuje do Beschreibung. To bardzo pięknie pasuje do tego opisu. Aramäisch war die Sprache der Nationen. Aramejski jest to język narodów. Die Zeit der Nationen wird ein Ende haben. Czas narodów tutaj się kończy. Und damit auch die Sprache Aramäisch im Propheten Daniel. I tutaj też się kończy język aramejski w księdze Daniela. Daniel hat die Sache sehr geängstigt. Daniela ta rzecz, te rzeczy bardzo zaniepokoiły czy wystraszyły. Und das ist das, was auch in unseren Herzen eine Wirkung haben sollte. I to jest też to, takie samo działanie to powinno spowodować w naszych sercach. Auf diese Erde kommt eine schreckliche Zeit zu. Na tą ziemię, będzie na tej ziemi straszny czas. Und das ist Wahrheit. I to jest prawda. Genauso wahr wie die Prophezeiung über die ersten Reiche ist. Dokładnie tak samo prawdziwe jak te proroctwa, które o których mówiliśmy. Ist die Prophezeiung über diese letzte Zeit wahr. Tak samo jest prawdziwe to proroctwo o tym ostatecznym czasie. Wir sind solche, die das jetzt wissen. My jesteśmy tymi, którzy o tym wiedzą. Und die Frage ist, was es für eine Wirkung in unseren Herzen hat. Pytanie, jakie to ma działanie? Jak to oddziaływuje na nasze serca? Es sind keine Dinge, vor denen wir Angst haben müssen. To są rzeczy, przed których my się nie musimy obawiać. Aber wir sollen auch nicht die Augen zumachen. Ale nie możemy też zamykać na te rzeczy oczu i powiedzieć, że nas to nie dotyczy. Wir sollten uns keine Hoffnung machen, dass durch die Europäische Union der große Segen über Europa kommt. Nie róbmy sobie, nie łudźmy się, że przez Unię Europejską wielkie błogosławieństwo spłynie na Europę. Aber wir sollten uns bewusst machen, dass es im Himmel Throne gibt. Ale bądźmy świadomi tego, że w niebie są trony. Und ein Thron ist schon besetzt, da sitzt Gott, der Jesus. I jeden tron już jest zajęty, na nim siedzi Bóg, Pan Jezus. Es wird die Zeit kommen, wo die anderen 24 Throne auch besetzt werden. I nadejdzie czas, gdy te pozostałe 24 trony też zostaną zajęte. Wo wir den Herrn umgeben. Gdy my będziemy otaczali Pana. Wo wir unsere Kronen vor ihm niederwerfen. Gdy my nasze korony będziemy przed Nim składali. Und wo der Herr möchte, dass wir mit ihm regieren. I gdzie Pan chce, byśmy wspólnie z Nim panowali. Wenn er als der Sohn des Menschen, gdy On jako Syn Człowieczy, der hier kein Haus hatte, keine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Gdzie On tutaj, na tej ziemi, nie miał miejsca, na którym by mógł skłonić swoją głowę, wo er als der Sohn des Menschen für uns in den Tod gegangen ist. Gdy On jako Syn Człowieczy poszedł za nas w śmierć, als Lohn für sein Werk, das die ganze Welt noch einmal bekommt. Jako nagrodę za swoje dzieło otrzyma jeszcze raz cały świat. Und über sie herrschen wird in Ewigkeit. I będzie nad nim panował po całą wieczność. Und er möchte, dass wir dabei sind. I On chce, byśmy też w tym uczestniczyli. I byśmy byli tymi, którzy zachowują to w naszych sercach. Vielleicht haben wir alle schon mal geträumt vom tausendjährigen Reich, wie wunderschön das hier auf der Erde sein wird. Być może myśleliśmy o tym, jak cudownie będzie w czasie tysiącletniego królestwa tutaj na tej ziemi. Der Herr hat für uns was Besseres. Ale Pan dla nas ma coś jeszcze lepszego. Er hat für uns das himmlische Teil des tausendjährigen Reiches. On ma dla nas tą część tego tysiącletniego królestwa, ale w niebie. Und selbst wenn wirklich noch Zeiten kommen, i nawet jeśli jeszcze nadejdą te czasy, gdy wo wir auch in unserem Land wegen dem Glauben noch verfolgt werden. Gdzie my w naszych krajach będziemy prześladowani z powodu wiary, manche hat schon wegen seinem Glauben seinen Beruf verloren. Nie jeden już przez swoją wiarę stracił na przykład swoje miejsce pracy. Es kommt der Zeitpunkt, wo das endet. Nadejdzie taki czas, gdy to się skończy. Gott begrenzt diese Zeit. Bóg ogranicza ten czas. Und dann hat alles Leid ein Ende. I wszelki ból, wszelkie cierpienie ma swój koniec. Dafür möchte er gepriesen werden. I za to niech On będzie wysławiony. Numer 237. Gdański Zelida, Alkohol, Rzeczny, Zeczny.